Super! Za 899 zł, taniej o 200 zł. Minimalna cena z 30 dni przed obniżką to 1099 zł. Tysiące produktów za mniej! Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki. Tomasz Miera, dzień dobry. Mamy 5 marca, to wtorek, minęła godzina 12. Zapraszamy na serwis, który przedstawi Filip Jarek. Były ambasador Polski w Indiach zeznał przed komisją śledczą, że miał wiedzę o naciskach na służby konsularne w sprawie wiz. Rząd pracuje nad tak zwanymi wakacjami kredytowymi. W projekcie ma być zapisane kryterium dochodowe. Zima nie daje o sobie zapomnieć w Tatrach. Na najbliższy tydzień zapowiadane są tam kilkunastostopniowe mrozy. Były ambasador w Indiach Adam Murakowski zeznał, że wiedział o naciskach centrali MSZ na ówczesnego konsula w Mumbai, Damiana Iżyka. Jak tłumaczył przed Sejmową Komisją Śledczą, presja miała być wywierana, by przyspieszyć procedury wydawania wiz tzw. grupie filmowców. Adam Murakowski mówił, że słyszał już o podobnych przypadkach przerzutów na tzw. filmowca. Wykonałem pewien ruch, ale nie mogę o nim powiedzieć. Natomiast dzwoniła do mnie też pani dyrektor Brzywczy w tej sprawie. I tutaj mam maila. Pani dyrektor Brzywczy, wicedyrektor Departamentu Konsularnego, o ile pamiętam, nie nawiązywała wprost do tej sprawy, tylko zadała mi pytanie, czy znam przypadki, żeby jakaś ekipa artystyczna, oprócz tej części artystycznej, próbowała też dokooptować jakąś grupę po prostu migrantów. Ja jej powiedziałem, że znam takie przypadki. Były konsul w Mumbai, Damian Iżyk, zeznał w zeszłym tygodniu, że dwukrotnie otrzymał prośbę o pomoc w szybszym uzyskaniu wiz przez członków tzw. grupy filmowców z Indii, którzy chcieli uzyskać zgodę na przyjazd do Polski. Ostatecznie z grupy ponad 130 obywateli Indii, przedstawianych przez Edgara Kobosa jako filmowcy, wizę otrzymało 35 osób. Edgar Kobos był współpracownikiem ówczesnego wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka. Nie żyje jeden z żołnierzy poszkodowanych w wypadku na poligonie w Drawsku Pomorskim. Najechał na nich pojazd gąsienicowy, mówi major Tomasz Zygmunt z Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie. Miało miejsce zdarzenie dzisiaj około godziny 8.50, w wyniku którego na miejscu poniósł śmierć jeden żołnierz i drugi został zabrany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala. Do zdarzenia doszło w czasie podstawowego szkolenia. Okoliczności tragedii wyjaśni prokuratura. Niebawem poznamy szczegóły projektu dotyczącego wakacji kredytowych. Od 11 trwa posiedzenie rządu, na którym omawiana jest ustawa w tej sprawie. To drugie podejście do tego tematu. Dwa tygodnie temu projekt skierowano do dalszych prac. Premier Donald Tusk zwrócił się wówczas o przeanalizowanie dodatkowych scenariuszy i wariantów. Teraz projekt wraca i według zapowiedzi przedstawicieli rządu jest korzystniejszy dla kredytobiorców niż poprzednia wersja. Wakacje kredytowe nie obejmą jednak wszystkich, mówił w Polskim Radiu poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. W ustawie zapisano bowiem kryterium dochodowe. Mamy trochę teraz inną sytuację, jeżeli chodzi o inflację i o poziom WIBOR-u. Zatem teraz te wakacje kredytowe muszą inną funkcję pełnić, to znaczy one muszą być dedykowane naprawdę najbardziej potrzebnym osobom. Odroczenie spłaty części miesięcznych rat kredytów wprowadzono w obliczu wysokiej inflacji i podwyższonych stóp procentowych. Z analiz autorów ustawy wynika, że to rozwiązanie będzie kosztować 3,6 miliarda złotych przy założeniu, że wszyscy uprawnieni skorzystają z wakacji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Teraz krótki alert pogodowy dla spędzających czas w polskich górach. W Tatry wróciła zima. Na Kasprowym Wierchu zaczął padać śnieg, a na najbliższy tydzień zapowiadane są tam kilkunastostopniowe mrozy. Na miejscu obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego podkreślają, że warunki do uprawiania turystyki są niekorzystne. Jest ślisko, mokro i mgliście. Planując wyjście w wyższe partie Tatr, konieczne jest posiadanie odpowiedniego zimowego sprzętu. Włoskie służby ustaliły, skąd media miały informacje o finansach tamtejszego ministra obrony. Okazało się, że przekazał je oficer włoskiej policji skarbowej. Śledztwo wykazało, że zebrał on dane bankowe ponad 800 znanych osób, w tym polityków. Porucznik Pasquale Striano pracował w specjalnym wydziale prokuratury do walki z mafią. W październiku ubiegłego roku w lewicowym dzienniku Domani pojawił się tekst sugerujący konflikt interesów obecnego ministra obrony, który przed objęciem funkcji pracował w branży zbrojeniowej. Opublikowano również objęte tajemnicą jego dane bankowe. Minister złożył zawiadomienie do prokuratury. Śledztwo wykazało, że porucznik Striano, który odmówił składania zeznań, zebrał nielegalnie tajne dane bankowe kilkuset osób, w tym ministrów rozwoju gospodarczego, pracy, kultury, rolnictwa i środowiska, a także byłych premierów Matteo Renziego i Giuseppe Contego. Pojawiły się podejrzenia, że działał na polityczne zamówienie. Jutro prowadzący dochodzenie prokurator będzie składał wyjaśnienia w parlamencie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek czeka nas zachmurzenie duże, w centrum i na południu większe przejaśnienia. Bądźmy gotowi na to, że popada na północy. Na Podkarpaciu i wschodzie Małopolski oraz na Lubelszczyźnie może zagrzmieć. Temperatura maksymalna od około 3 nad morzem, około 6 w przeważającej części kraju, do 12 na Podkarpaciu i Zamojszczyźnie. Wiatr słaby, ciśnień umiarkowany. Ciśnienie teraz powinno wynosić 1002 hektopaskale i przewiduje się wzrost ciśnienia. Skoro to już 5 minut po godzinie 12, to czas zaprosić Państwa na dzisiejsze wydanie Trójki do trzeciej. Już za chwilę porozmawiamy o tym, że Rumunia i Polska organizują pierwszy raz w historii wspólny sezon kulturalny. Jak długo będzie trwać, kiedy się zaczyna i przede wszystkim jakie sztuki będą dla nas przygotowane w związku z tym. O tym na pewno Państwu opowiemy już za kilka chwil. Czy zastanawiali się Państwo kiedyś, czy to, co widzimy pod mikroskopem elektronowym, może być sztuką? Odpowiadam, może, i o tym też dziś Państwu opowiemy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć, gdy pojadę windą. Będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Powoli tracę głos. Jeszcze kilka przyjemnych płyt. Wyjadę w końcu stąd. Staję się potworem, bo wtedy czuję, że choć jest. Poczuję, gdy za granicę zrobię drobny skok. Jakoś dziwnie tęskną wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Dzięki temu mogę na stary rower siąść. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Rumunia i Polska organizują pierwszy raz w historii wspólny sezon kulturalny. Sabra Daichi i Ovidiu Miron z Rumuńskiego Instytutu Kulturalnego w Warszawie są naszymi gośćmi. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, jak to jest, że tu tak zgodnie z hasłem Rumunia w Polsce, chociaż jesteśmy tak blisko, jest jeszcze nadal wiele do odkrycia, że dopiero pierwszy raz taki sezon kulturalny będzie miał miejsce. No ja myślę, że to jest doskonały moment. Czekaliśmy prawie 20 lat, od kiedy Instytut Rumuński istnieje w Polsce, ale można powiedzieć, że dobrze przygotowaliśmy ten moment z jednej strony, a z drugiej strony też w tym roku obchodzimy po raz pierwszy Dzień Solidarności Polsko-Rumuńskiej, która upamiętna data, kiedy się podpisała pierwsza konwencja wojskowa między Rumunią a Polską 3 marca 1921 roku. I w tym momencie się zaczęła bardzo ścisła współpraca między naszymi krajami, więc chcemy też wspominać ten moment i to jest wyjątkowa okazja, żeby dalej pogłębić te relacje z perspektywy kulturalnej również. Mhm. Ta inicjatywa będzie odbywać się pod takim hasłem Mamy wspólny język. Proszę nam wytłumaczyć, skąd pomysł na takie hasło, no bo rozumiejąc dosłownie, no nasze języki jednak podobne nie są. Myślę, że to hasło jest związane przede wszystkim z logotypem sezonu, który ma tak na podstawie znaki diakrytyczne rumuńskie i polskie, które są podobne albo ładnie się łączą w tym logotypie, a jednocześnie jest też metafora, bo język kultury jest jednak taki uniwersalny, sam, prawda? Dokładnie. I Rumunia i Polska, nie wiem, dla niektórych geograficznie są daleko, dla niektórych blisko, ale kultura na pewno łączy. Historia krajów jest wspólna, przynajmniej fragmentami. Pokrywająca się. Także chodzi nam przede wszystkim o język kultury. No dobrze, ideą jakby tego sezonu kulturalnego jest to, żeby kulturę rumuńską reklamować, pokazywać w Polsce oraz polską zakorzenić, jakoś pokazać też na rynku rumuńskim. Taka jest idea. Taka jest idea. To jest bilateralny sezon. No, tak naprawdę mamy dwa sezony. Jedno polskie w Rumunii, a drugie rumuńskie w Polsce. 17 miesięcy. Więc będziemy mieć dużo czasu, żeby zorganizować szereg wydarzeń. To będą na dotąd niespotkaną skalę w wymianie kulturalnej między nami. Będą najcenniejsze artefakty archeologiczne z Rumunii, czyli złota i srebro daków w Muzeum Narodowym w Krakowie, albo sztuka rumuńska, która będzie też w Gdańsku. Panie dyrektorze, bo pan już wchodzi teraz już w szczegóły, już opowiadamy konkretne wydarzenia i będzie na to jeszcze chwila, żebyśmy o tym porozmawiali. Może jakby ciągle jeszcze próbujmy narysować, z czym, z jaką skalą mamy do czynienia, bo będziemy mogli doświadczyć właściwie wszystkich dziedzin kultury rumuńskiej. Mówimy o filmie, o muzyce, o tańcu, o literaturze, teatrze, malarstwie. No wszystko to, co nazywamy kulturą. Tak jest. I poza te wspomniałe dziedziny będą też mikrofestiwale, gdzie też chcemy pokazać no, dziedzictwo, ale też dziedzictwo kulturowe, ale też przyroda z Rumunii, więc z różnych kątach będziemy poznać rumuńską kulturę. No dobrze, wszystko zaczyna się tak naprawdę w czerwcu i potrwa 17 miesięcy, choć tak naprawdę już pierwsze przejawy tej współpracy są już za nami, tak? Już pierwsze dokonania kulturalne już możemy podziwiać. Zaczęliśmy teraz pod koniec lutego i początek marca, my w Warszawie pod koniec lutego, dokładnie 29, a nasi przyjaciele z Polski w Bukareszcie 3 marca chcieliśmy poprzez konferencję prasową i wydarzenie koncert w Warszawie, koncert w Bukareszcie zapowiadać ten sezon, czyli teraz jest była zapowiedź, a sezon zacznie się za 3 miesiące. I ja chciałam tylko podkreślić śmieszną nazwę sezon, dlatego że... No tak, mówimy o 17 miesiącach, dokładnie, prawda? Dokładnie, to są chyba 4 sezony w jednym, ale mamy tak dużo do pokazania, że... I tak dużo do nadrobienia. Tak, nie mogliśmy się ograniczać do takiego tradycyjnego sezonu. Z jakiego przejawu artystycznego są Państwo najbardziej dumni? Ja nie chcę jakby tutaj stawiać na jakiejś skali, coś jest ważniejsze, coś jest mniej ważne, ale mam takie wrażenie, że na pewno jest takie wydarzenie, z którego Państwo są szczególnie dumni. Będzie takie coś w programie przez tych 17 miesięcy, na co Państwo szczególnie gorąco chcieliby zaprosić Polaków? Tak, jak zacząłem wspominać kilka minut wcześniej, są te wielkie wystawy, które organizujemy w muzeach narodowych w Polsce. Dacia, Królestwo Złota i Srebro, tak, będą około 200 najcenniejszych artefaktów złota i srebra. Znaczy powiedzmy skarby, tak? Skarby, właśnie. Druga z tymi artefaktami będzie w Gdańsku. Teraz chodzi o Rumunię w średniowieczu. Druga wystawa w Muzeum Narodowym w Gdańsku w następnym roku. Również mamy sztuka współczesna, czyli będzie w Krakowie, na przykład w Międzynarodowym Centrum Kultury, będzie można obejrzeć ewolucja sztuki przez cały XX wieku. A te również mamy za 3 miesiące na fotofestiwalu w Łodzi fotograf współczesny Józef Kirali, doceniony fotograf współczesny. Ja rozumiem, że będzie przegląd filmów rumuńskich, będzie na pewno możliwość kontaktu z literaturą rumuńską. A jak z muzyką jest? Bo mam takie wrażenie, że Polacy chyba rumuńskiej muzyki nie do końca znają. Zaczęliśmy od muzyki, to była muzyka poważna i taki dialog między naszym słynnym kompozytorem George Enescu a Henrykiem Wieniawskim. Ale muzyki będzie sporo podczas sezonu. Będzie muzyka poważna, będzie muzyka współczesna, będzie muzyka... właśnie nie wiem, jak określić taką muzykę miejską, ale jednocześnie... to jest muzyka, może Państwo kojarzą nazwę Leutari. To jest muzyka miejska raczej z okresu międzywojennego. W zespołach było sporo cyganów, Romów, tak? Ale to była muzyka miejska, tak specyficzna dla miast rumuńskich, zwłaszcza dla Bukaresztu. Będzie Warszawska jesień, ale to już powiedziałam, że muzyka współczesna. Chcemy zorganizować różne koncerty. Myślimy również o muzyce bizantyńskiej, która w Rumunii jest tak znana, a w Polsce raczej mniej, więc zaprosilibyśmy chóry takiej muzyki bizantyjskiej do Polski. Teraz nie pamiętam, całego programu, ale jest sporo muzyki. Dobrze, gdzie szukać programu, to nam Państwo za chwilę powiedzą. To jedno z ostatnich moich pytań, bo jak już zaczęliśmy na samym początku, Rumunia i Polska, pierwszy raz w historii wspólny sezon kulturalny, więc kultura rumuńska w Polsce, a Polska w Rumunii. To pewnie nie Państwo powinni odpowiadać na to pytanie, ale jakbym mógł poprosić o to, co wiemy, jakie polskie sztuki, jakie polskie dzieła będzie można zobaczyć w Rumunii. Tak, mogę też podkreślić fakt, że jak wspominaliśmy na początku, że to jest bilateralny sezon, będą również koprodukcje, czyli programy, które wspólnie zrobimy z Ministerstwem Kultury Polskim oraz Instytutem Adama Mickiewicza i z Instytutem Polskim w Bukareszcie. Na przykład będzie współpraca, która gości Teatr Tańca w Poznaniu. Będzie nowa produkcja tańca współczesnego, które po premierze w Polsce będzie podróżowało do Rumunii. Jeśli chodzi o wydarzenia polskie w Rumunii, mogę wspominać kilka bardzo, bardzo słynne nazwiska polskie, czyli Jerzy Nowoszelski, wielka wystawa w Jasach, Wojciech Fangor w Cluj-Napoca, czy w Cluj-Napoce. Tadeusz Kantor w Bukareszcie właśnie na jesień w tym roku, też Wróblewski, więc ja myślę, że program polski w Rumunii będzie zarówno... Równie ciekawy jak rumuński w Polsce. Dobrze, drodzy Państwo, gdzie w takim razie szukać informacji, no gdzie szukać rumuńskiej kultury, rumuńskiej sztuki w Polsce? Oczywiście na stronie internetowej Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie jest icr.ro, a również na naszych, no, na Facebooku i na Instagramie, a również na stronie culture.pl Instytutu Adama Mickiewicza i na stronie Instytutu Adama Mickiewicza. Wszystko rusza w czerwcu, dlatego serdecznie proszę się przygotować do tego i rozplanować sobie, bo na pewno będzie co oglądać. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Sabra Adeici, Ovidiu Miron z Rumuńskiego Instytutu Kulturalnego w Warszawie byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Wzajemnie. Misery.

by na nic nie było za późno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być, jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Tu Trójka do trzeciej. Pamiętniki Mordbota. Wszystkie wskaźniki czerwone. Porozmawiamy o tej książce z Jerzym Rzymowskim z Nowej Fantastyki. Dzień dobry, panie Jerzy. Dzień dobry. Panie Jerzy, czy od 1942 roku, kiedy usłyszeliśmy o tym, że robot nie może skrzywdzić człowieka ani przez zaniechanie dopuścić, aby człowiek doznał krzywdy, robot musi być posłuszny rozkazom człowieka, chyba że stoją one w sprzeczności z pierwszym prawem i robot musi chronić sam siebie, jeśli to nie stoi w sprzeczności z pierwszym i drugim prawem. Czy coś w tej kwestii się zmieniło? No to już nawet sam Isaac Asimov zmienił tę kwestię, dlatego że w pewnym momencie w jego późniejszej twórczości na przykład pojawia się zerowe prawo robotyki, które zresztą zostało w jakiś sposób zaprezentowane w filmie Ja, Robot, Alexa Proyasa lata temu. I tam jest ta taka nakładka, że jakby robot może skrzywdzić człowieka, jeżeli w interesie jest dobro ludzkości. Jako ogółu. Więc to już się pojawiało w ten sposób. Już pojawiał się wyjątek i już to stanowiło zagrożenie dla ludzi, dla jednostek, prawda? Kiedy roboty miały taką możliwość właśnie opiekowania się ludzkością przez eliminację czy ograniczanie, czy szkodzenie poszczególnym ludziom. No, z całą pewnością w 1942 roku jeszcze nie było mowy o tak zaawansowanej sztucznej inteligencji, jak mamy dziś, i tego, że maszyny mogą mieć samą świadomość. No nadal tak naprawdę jest bardzo jakby tutaj pod dużym znakiem zapytania, czy możemy mówić o samoświadomości. Na razie to są procesy tego uczenia się maszynowego. Natomiast faktycznie no, tematy w ogóle sztucznej inteligencji, zarówno właśnie tej odtwarzającej, uczącej się takich podstawowych rzeczy i powtarzającej po ludziach, czy zyskującej w jakiś sposób świadomość, no teraz są jakby coraz bardziej aktualne. Natomiast fantastyka te tematy na wszystkie możliwe sposoby obraca od wielu dekad, tak jak pan powiedział, 42 rok, no ale to już były dużo wcześniej, to sięgało, prawda? No właśnie, jak pan powiedział, jest to już przeopowiedziane, przenapisane na wiele różnych sposobów. Ja powiem szczerze, że czytając wszystkie wskaźniki czerwone, jakkolwiek historia była bardzo wciągająca, to ciągle miałem takie wrażenie, że gdzieś klisze różnych historii już w historii, które się pojawiły, mi się pojawiają. Z obcego, że planeta, że ktoś wymazał dane dotyczące bardzo ważnych informacji, a coś tam chce nas zjeść, trochę Terminator, trochę Łowca Androidów, no i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko zostało, tak jakby mam takie wrażenie, z różnych opowieści powyjmowane to, co najfajniejsze, no i zlepione w taką całkiem sprawną opowieść. Bo to jest tak naprawdę, zresztą w tej chwili trudno coś takiego zupełnie oryginalnego, zupełnie nowego. Natomiast tutaj są inaczej rozłożone akcenty. Tutaj ciekawie jest na przykład podkreślona kwestia, która niejednokrotnie jest pomijana, kwestia seksualności robotów i tego traktowania właśnie ich jako z jednej strony, no, tam są pokazane właśnie główny bohater, ten Mordbot, to jest zresztą imię, które on sam sobie nadaje w pewnym momencie. Jest jednostką taką chroniącą, jest można powiedzieć takim robotycznym ochroniarzem, ale on się składa po części z maszyną, ma też elementy organiczne, sklonowane, i on również, czy ono właściwie, bo to jest jednostka aseksualna. Tak. Trzeba się dosyć mocno przyzwyczaić, ale potem już wchodzimy w pewien rytm tego, w jaki sposób tutaj, on sam o sobie opowiada. Tak, tutaj ciekawe jest właśnie to, że ten język tutaj również jest temu podporządkowany, dlatego że Mordbot mówi o sobie w rodzaju nijakim, takich formach neutralnych. I ta kwestia jest dla niego w jakiś tam sposób istotna, że on się nie poczuwa do jakiejś płci, że nie odczuwa potrzeb seksualnych, prawda? I odróżnia się też bardzo mocno od tych jednostek relaksacyjnych, czyli takich powiedzmy seksbotów. No, także tutaj to jest podkreślone też w ciekawy sposób. No dobrze. Ale też i sama jego historia jest ciekawa, no bo tutaj warto podkreślić to, że jest to właśnie robot z niejasną przeszłością, który tak nie do końca wie, co się z nim stało. Ma tam jakąś taką białą kartę w przeszłości, którą próbuje wypełnić. Robot, który zhakował sam siebie prawdopodobnie po to, żeby zyskać niezależność od ludzi i teraz działa na własny rachunek. I ma świadomość, jeżeli można użyć słowa świadomość, tego, w jaki sposób reagują na niego ludzie i jak on na ludzi reaguje. Tak, i to jest dosyć ciekawe, dlatego że ten robot jest, można powiedzieć, jeżeli byśmy to przełożyli na ludzi, jest taką jednostką neuroatypową. Można mu przypisać pewne cechy na przykład osób autystycznych, prawda, i jego zachowania, i unikanie kontaktu wzrokowego, i pewne reakcje na ludzi, na pewien dyskomfort, który on odczuwa w takich interakcjach międzyludzkich, prawda, i sposób, w jaki analizuje otoczenie. No to są takie cechy, z którymi myślę, że właśnie osoby, które są w jakiś sposób czy neuroatypowe, czy autystyczne, mogą się utożsamiać. Więc to jest właśnie ta rzecz, która w książce Marty Wells wybrzmiewa w bardzo taki ciekawy sposób i nadaje temu Mordbotowi właśnie takich cech, które raczej się nie pojawiały do końca. Bo co prawda mieliśmy robota obdarzony najrozmaitszymi osobowościami, bo mieliśmy choćby, nie wiem, C-3PO w Gwiezdnych Wojnach, który był specyficzny. Mieliśmy depresyjnego androida Marvina w Autostopem przez Galaktykę, prawda, u Douglasa Adamsa. Były tego typu postacie różne. Natomiast, żeby to zostało w taki sposób zaakcentowane, jakoś podkreślone, no to jest dosyć rzadkie. Mhm. Już padło to nazwisko, czyli autorka pamiętników Mordbota, Marta Wells. Może warto też podkreślić wszystkie wskaźniki czerwone, Nagroda Nebuli w 2017, Hugo w 2018, a wszystkie wskaźniki czerwone to jest tylko jedna z opowieści pamiętników Mordbota. Tak, dlatego że tutaj w tym tomie, który się do tej pory ukazał, tu już są dwie książki, bo są wszystkie wskaźniki czerwone i sztuczny stan, to są dwa pierwsze tomy. Natomiast tych tomów jest więcej, to są krótkie takie, można powiedzieć, może nie mikropowieści, bo to jednak powiedzmy koło tam trochę ponad 100 stron te powiastki takie mają. Natomiast one są krótkie i to są takie bardzo przyjemne, szybkie w czytaniu rzeczy i dużo frajdy dostarczają, bo są i takie rozrywkowe, mają ciekawą fabułę, zawsze tam jakieś znaki zapytania w tym zostają, nie brakuje humoru. Dobra lektura, naprawdę. W takim razie polecamy pamiętniki Mordbota, wszystkie wskaźniki czerwone, a polecał Jerzy Rzymowski z Nowej Fantastyki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Yourself, my man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rape yourself, take all the courage you have left. Waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Well, it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Za kwadrans godzina 13. Teraz w Trójce zabieramy Państwa do Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, gdzie w niedzielę odbędzie się wernisaż wystawy Szukając Przestrzeni. Współautor wystawy Piotr Okuczyk jest naszym gościem. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Piotrze, czy dzieckiem będąc na lekcjach biologii, kiedy zaglądał pan przez mikroskop, przez okular mikroskopu i oglądał na przykład, nie wiem, komórkę albo jakiegoś liścia, miał pan takie poczucie, że to jest tak piękne, że to może być sztuką? Wie pan co? Właściwie z biologii nie byłem jakimś wielkim masem. Ja też nie byłem, tylko chodzi o to, że właśnie zaglądając patrzyłem, jak ta struktura potrafi być piękna w swej istocie. Mniejsza o to, jak jest zbudowana, bo faktycznie na tym się kompletnie nie znałem. Chodziło mi o ten artyzm natury. Tak, muszę się przyznać, że właściwie zauważyłem to dopiero niedawno, no jakieś 3 lata temu, stąd właśnie ta wystawa. Mhm. Chciałbym troszeczkę skorygować. Tutaj wystawa została otwarta w tę niedzielę. Już wystawa jest otwarta, można odwiedzać Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, żeby zobaczyć. Ja tutaj jako Piotr Koczuk jestem koordynatorem tej wystawy tylko. Jest nas cały zespół. Tutaj autorami obrazów są pracownicy Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej, a z kolei rzeźbę robili studenci z SP. Panie Piotrze, zanim rzeźba, to najpierw powiedzmy, od czego to się wszystko zaczęło. Zaczęło się od prac naukowych, tak? Wykonywanych wiązką elektronów, tak to wygląda. Dokładnie. W instytucie mamy mikroskop elektronowy, no i w trakcie pracy naukowej pracownicy instytutu robią zdjęcia tym mikroskopem przy różnych próbek, naprawdę. Od śrubek jakichś, żeby badać korozję, po ceramikę, pianki, gąbki, naprawdę przeróżne rzeczy. My zajmujemy się inżynierią materiałową, więc biologicznych rzeczy właściwie nie badamy. Jest to troszeczkę nowa tutaj perspektywa, bo zazwyczaj właśnie widzi się obrazy z mikroskopu, rzeczy właśnie, jakiś komórek biologiczne, tak? Tak jak pan słusznie zauważył. Jasne, no dobrze, no i teraz prace trwały nad tymi obiektami, które trzeba było za pomocą wiązki elektronowej sobie przybliżyć, obserwować, wyciągać wnioski, ale wnioski naukowe, a praca artystyczna to jeszcze jest dość daleka droga. Kto wpadł na ten pomysł, żeby powiedzieć, ale to jest piękne, może spróbujmy to pokazać? No, muszę nieskromnie przyznać, że ja wpadłem na taki pomysł. I szybko zaraziłem innych tym pomysłem, bo naprawdę materiał jest zdumiewający i przykuwa naprawdę wzrok. Z tego, co się zorientowałem, 30 tysięcy obrazów wykonanych mikroskopem elektronowym zostało przedstawione, a dopiero z tej puli 30 tysięcy zrobiło się 40 prac. Proszę powiedzieć, jak ten proces od takiego zdjęcia mikroskopem elektronowym do tego, że zawisło to w galerii na ścianie, a jak to trwało? Wie pan, to było kilka etapów selekcji. Pierwszy etap tutaj ze swoją narzeczoną w podróżach pociągiem po prostu przeglądaliśmy te 30 tysięcy zdjęć i gdzieś tam zeszliśmy do liczby chyba 700. No i kolejne selekcje już były tutaj z rzeźbiarzami i tutaj z zespołem moim kuratorskim, że tak powiem, który już wybieraliśmy zdjęcia, które pójdą na wystawę. Tak? No to była mozolna selekcja, to trwało około roku. Wspomniał pan o rzeźbach. No to od fotografii do rzeźby, no to też jest dość ciekawa droga. Tak, wie pan co, ja gram w zespole Masło na perkusji, jestem perkusistą i mój basista właśnie z tego zespołu jest rzeźbiarzem i jak on zobaczył tą moją selekcję zdjęć, to powiedział, że to jest cudowne, świetne, obiektowe zdjęcia, nadaje się to bardzo dobrze, jeżeli chodzi o właśnie temat rzeźby i inspirowanie się jakkolwiek tymi obrazami. No jest naprawdę dobrym pomysłem i zebrał zespół rzeźbiarzy, 6, Jan Raczyński właśnie, i powstały rzeźby. Po prostu. To była też ich długa praca i ciężka praca. Około rok nad tymi rzeźbami pracowali i myśleli, patrząc na te zdjęcia. Można powiedzieć, że rzeźby były inspirowane tymi fotografiami. Tak, jak najbardziej. Mhm. Dokładnie tak było. Panie Piotrze, a czy jest pomysł, no bo dzisiaj mamy wystawę, możemy zobaczyć efekt państwa i selekcji oraz prac artystów. Czy jest pomysł na to, żeby to kontynuować? Na przykład za chwilę spróbować pod tym mikroskopem elektronowym położyć coś zupełnie innego? Wie pan co, no na pewno temat nie zniknie. Wystawa przyjmuje się naprawdę super, dlatego z pewnością będziemy kontynuować. Chciałbym zauważyć, że te 30 tysięcy zdjęć to zaledwie 2 lata pracy naszego mikroskopu. To są tylko zdjęcia z okresu 2020-2021, żeby być dokładnym. No, czyli rozumiem, że są pewnego rodzaju archiwa i jest tak naprawdę już w czym wybierać. Tak, tak. Właściwie baza jest, powiedzmy sobie szczerze, nieskończona. Można w tym grzebać i grzebać i końca się nie znajdzie, naprawdę. Panie Piotrze, a czy tego typu sztuka, no bo ona jest taka, nie wiem jak to opisać, co pokazują wasze prace, ale no taka, jeżeli użyję przymiotnika kosmiczna, to chyba w jakiś sposób odda. Czy ona się wiąże z takimi przejawami jak VR? Akurat tutaj z VR-u niestety musieliśmy zrezygnować, projekcja multimedialna pozostała, ale faktycznie one są kosmiczne i staraliśmy się gdzieś tam ten futurystyczny aspekt tych prac pokazać i podkreślić też właśnie koncertem zespołu Bled na wernisażu, którzy we współpracy z Garym Garnowskim, świetnym specjalistą od projekcji multimedialnej, dali nam naprawdę świetny pokaz, właśnie dali koncert z projekcją multimedialną, też inspirowaną tymi obrazami. I oni właśnie w takim futurystycznym klimacie jazzu się poruszają właśnie. Panie Piotrze, polecam. Panie Piotrze, dobrze, wystawę można oglądać w tej chwili gdzie, do kiedy? I proszę powiedzieć, bo wiem, że ona będzie z końcem miesiąca przeniesiona. Tak, możemy wystawę zobaczyć przy ulicy Targ Krakowy 11 w Gdańsku. To jest Instytut Kultury Miejskiej. Wystawa widzi tam do 31 marca, ale już od połowy kwietnia będzie przeniesiona na teren Politechniki Gdańskiej. No bo Politechnika Gdańska właśnie jest tutaj głównym organizatorem tej całej wystawy. Świetne wsparcie ze strony Instytutu Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz rektora naszej uczelni. Także to jest następna stacja naszej wystawy. Tam troszkę to powisi. Okej, trzymamy kciuki w takim razie, szukając przestrzeni w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Ta wystawa 40 prac wykonanych wiązką elektronów czeka na państwa, o czym opowiadał koordynator tej wystawy Piotr Okuczyk. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Okoczuk, przepraszam, Okoczuk. Dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie, do widzenia. Znowu czuję się jak cień, oczy mam zalane smutkiem. Samotność jest jak deszcz, nie ma mnie bez ciebie i ciebie też. A mogłem mieć góry, odrobinę więcej, trochę pokory. Naszą miłość mogłem być dalej, zamiast tańczyć teraz w głupiej zabawie. Tak, ja chcę być wyżej, trochę wyżej, nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, poczuć nadzieję tak w pełni, nie w pół. Ja chcę być wyżej, lekko wyżej, żaden bok. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, aż miłość przyjdzie jak głodny kot. Chodź do mnie, kochajmy się, w objęciach trwoniąc dni. A gdybym chciał odejść, złap mocniej drap do krwi. A mogłem mieć góry,

żegnamy reklamy.